الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، tulitangulia kuelezea katika darasa ya baada ya dhuhuri kwamba tutakuwa na darasa takriban tatu kwa siku, hasa katika siku hizi mbili za kabla ya Ramadhani. Kama zitapungua zitakuwa mbili, lakini lengo hasa ni kutoa maelezo ya mukhtasar yanayohusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hasa hasa suala la kufunga, kwa kuwa saumu ni ibada miongoni mwa ibada tukufu zilizofaradhishwa juu yetu, bali somu ya Ramadhan ni fard au ni ruknu min arkani lislam, ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Kwa tuna wajibu wa kabla ya kuingia kwenye ibada hii na kuitekeleza, tukumbushane kwa yale tuliyosahau na tuelimishane kwa yale tusiyojua, ili tuitekeleze ibada hii kwa elimu. Tuitekeleze ibada hii tukiwa tujua tunafanya kitu gani, kwa sababu hakuna kitu kibaya kama mtu kuitekeleza ibada kwa ujinga. Na sababu ya kutokuwa mjinga, ikawa hakuna sababu ya wewe uwe mjinga, hasa inapopatikana uwezekano wa kujifunza. Maadamu uwezekano wa kujifundisha upo, basi ni wajibu unapotaka kuitekeleza ibada yoyote uitekeleze kwa kujifunza. Hivyo basi tunawahusia ndugu zetu wasipuuzie darasa kama hizi na nyinginezo zinazotoa mafunzo juu ya utekelezaji wa ibada ambazo ni faradhi juu yetu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, na kila yule ambaye pasi na elimu anafanya amali, basi amali zake ni zenye kukataliwa, ni zenye kurudishwa, hazikubaliwi. Tusifunge Ramadhani kwa mazoea, tufunge kwa kuwa ni ibada tunayoijua, tukijua masharti yake, nguzo zake, sunani zake, fadhaili zilizopo, mambo gani ya kheri ambayo tunatakiwa tuyafanye yatakayotuongezea thawabu, na kadhalika mambo ambayo yatatuepusha na kuzibatilisha au kuzipunguzia ujira saumu zetu. Kwenye darsa ya baada dhuhuri tulisoma nini maana ya saumu katika lugha na kisheria, kadhalika tukasoma aina za saumu. Tukaona kwamba saumu zimegawanyika katika aina mbalimbali, lakini tunaizungumzia sisi hapa ni ile somu ya faradhi, somu ya Ramadhani, somu shahri Ramadhana. Somu ya Ramadhani ni wajib, tena ni faradhi kwa kila Muislamu aliyebaligh, mwenye akili timamu, mkazi wa mji, mwenye kuweza kufunga. Faradhi hii ya saumu, saumu wa Ramadhani, ni wajibu kwa kila Muislamu, kwa maana ya kwamba asiyekuwa Muislamu kama atataka kufunga au akifunga maadamu yeye si Muislamu, saumu yake haitasihi na wala haitakubaliwa. Hata kama ametimiza masharti mengine yote yaliyobakia, lakini maadamu si Muislamu akaamua kufunga mwezi wa Ramadhani, siku moja au mwezi wote au nusu yake, kwanza saumu yake haitasihi na wala yeye hatapata thawabu mpaka aslimu. Kadhalika kwa mtu Muislamu, mtu ni Muislamu, ima Muislamu kwa kusilimu au Muislamu kwa kuzaliwa, amezaliwa ndani ya Uislamu, iwapo atafunga mwezi wa Ramadhani au akifunga saumu yoyote kisha akaritadi, akiritadi itabatilika saumu yake, haitakubalika na haitasihi tena, kwa sababu ya ridda. Na kuritadi kunawezekana kufanya kimoja katika vichunguzi vya Uislamu, ima ni katika vitendo au katika maneno, mtu akatamka neno la ukafiri la kumtoa katika Uislamu akawa ni murtadi, basi na saumu nayo inabatilika. Kwa mfano, mtu akasema katika maneno ya kumritadisha mtu, akasema nguruwe sio haramu. Nani kama ameharamisha nguruwe? Nguruwe ni nyama kama nyama nyingine, sio haramu. Kwa maana istahalla ma haramahu Allah, mtu atakapokifanya halali kile alichokiharamisha Allah, akakihalalisha kitu ambacho Allah amekiharamisha, huyo anatoka kwenye Uislamu. Au mtu akasema mi siogopi kwenda motoni, kana motoni tu basi mi niende tu, hakuna neno, wewe nenda peponi, mi nitakwenda motoni. Akazungumza kwa kudharau adhabu ya Allah tabaraka wa taala, akalidharau lile ambalo adhamahu Allah tabaraka wa taala, ameliadhimisha Allah subhanahu wa taala. Allah ameadhimisha adhabu ya moto, yeye akasema mimi naona kwamba si chochote, nitavumilia huko motoni, mimi nitakwenda, hakuna neno. Yeye akazungumza kwa lugha ya dharau. Au akasema mimi hata nikiingizwa peponi siingii, sihitaji pepo. Lugha kama hizi zinawezekana zikawa zinazunguka katika ndimi za watu, na hali ya kuwa ni lugha za hatari za kumtoa mtu na kumvua mtu kwenye Uislamu wake. Hii ni mifano tu, lakini kuna mambo mengi ambayo watu wanayadharau, lakini ni maneno au ni mambo ambayo yanawatoa katika Uislamu. Kwa hiyo mtu atakapofanya jambo hilo lolote, jambo kama hilo na mfano wake kama haya tuliyotaja na mingine mengi mengi sana, anatoka kwenye Uislamu na saumu yake inabatilika. Na hili linaonyesha kwamba kuna wajibu kwa Muislamu kuulinda Uislamu wake kwa kujifunza ni yapi ambayo yatauharibu Uislamu wake na yapi ambayo yataujenga Uislamu wake. Kwa hiyo moja katika masharti ya ulazima, sharti ya kusihi kwa saumu ya mtu, anatakiwa awe Muislamu. Kwa maana mtu akiwa Yahudi au Mnasara au Majusi au mpagani, akiamua kufunga saumu yake haitazingatiwa katika Uislamu. Sharti la pili, hili ni sharti la wajibu sasa na sio sharti la siha, ni mtu anatakiwa awe baligh. Mwenye kufunga awe tayari ameshafikia balehe, inakuwa ni faradhi kwake yeye kufunga. Hii si sharti siha, sio sharti ya usahihi ya kusihi, kwa maana ya kwamba mtoto aliye chini ya umri wa baligh kama atafunga maadamu ni mumayiz, anaweza kupambanua mambo, saumu yake itasihi, lakini si lazima kwake, si wajibu juu yake. Ila kwa wazazi, wanatakiwa wawazoeshe watoto wao na waamrishe watoto wao kufunga. Kwa sharti ya pili ni mtu kuwa baligh. Kwa kijana akishafikia miaka 15 kama ni mwanamume, na mwanamke akishafikia baligh, kwa sababu wanawake wanawahi, akishafikia baligh na unakadiriwa kusema kwamba pengine kuanzia miaka 9, 10, 12 mwanamke ana baligh. Kwa akishafika umri huo, ni lazima juu yake kufunga. Ama chini ya hapo hakuna ulazima huo, lakini wanapendezeshwa wazee, wazazi na walezi kuwasimamia vijana wao juu ya saumu. Na hili lina mifano mingi, tutakuja kuitaja huko mbeleni biidhnillah, kutoka kwa masahaba. Wao walikuwa wakiwafundisha watoto wao saumu wangali wadogo, na akilia chakula, akililia chakula, walikuwa wakiwapa midoli ya kuchezea, lakini mara nyingi wanakaa nao misikitini ili kumwepusha na mazingira ya nyumbani, anaweza akapata tamaa ya kula hiki au kile. Kwa hiyo walikuwa wakiwalinda watoto wao ili kuwazoesha na saumu, kwa sababu saumu kwa ilivyo, unaweza kuiona sahali pingine kwa kuwa umezoea kufunga tangu zamani, lakini wale walioanza kufunga na utu uzima wanaona uzito wake ulivyo, na hasa ikiwa ni siku nyingi kwa wao, lakini mwezi ni mingi, pamoja na kwamba Allah tabaraka wa taala ameelezea kwamba ni ayyama ma'dudat, ni siku chache tu zenye kuhesabika. Kila siku wafunga, wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, wiki ya nne, kuna baadhi ya watu kwao hilo ni thakili, ni zito, na hasa wale ambao wamekurupuka kufunga na uzeeni, wao walikuwa wala tu hawatofautishi baina ya Ramadhani na miezi mingine. Kwa hiyo saumu italazimu kwa alibaligh, aqili, mwenye akili timamu, kwa maana ya kwamba hii ni sharti ya siha, nayo vile vile ni sharti ya kusihi. Ili saumu usihi, ni lazima mfungaji awe ni mwenye akili timamu, kwa maana ya kwamba majnun, yani mwenda wazimu, saumu yake haitasihi. Kwa hiyo jununi hii inawezekana ikawa ni ya kawaida, ndio maisha yake yuko hivyo, yeye ni kichaa, mwenda wazimu, maisha yake yuko hivyo, au taraa alaihi, au ule mwenda wazimu umezuka kwake katika mchana wa Ramadhani, akapatwa na wazimu, akili ilimruka kiasi cha nusu saa, masaa mawili, basi saumu yake pia itakuwa imebatilika, itakuwa saumu imebatilika kwa mtu ambaye amerukwa na akili, akili yake imemwondoka. Nadhani tunaelewana. Kwa hiyo katika vitu vyenye kufunguza, moja ya vitu hivyo ni kuondokwa na akili katika mchana wa Ramadhani. Kwa hiyo aqil, atakiwa mtu mwenye akili ndio itasihi saumu yake, na ni wajibu juu yake kufunga pamoja na masharti mengine yaliyotajwa. Na kama ikiwa yeye hana akili timamu, ndio hivi walivyozaliwa au ilimtokea katika maisha yake akapatwa na wazimu, au siku ile aliyofunga sehemu katika mchana wa saumu yake akili ilimruka. Kwa sababu zozote zile, sababu za kujitakia au bila ya kujitakia, lakini akili ilimruka, mtu huyu saumu yake itabatilika kwa hilo. Muqimin, sharti nyingine awe ni mkazi wa mji, awe ni mkazi wa mji, ndio muqim, kwa maana asiwe yuko safarini. Na hii ni sharti nyingine ya uwajib, sharti ya uwajibu, na sio sharti ya siha. Muqim ni mkazi, kwa maana kwamba hayuko safarini, si msafiri, kwa maana kwamba mtu anapokuwa yuko safarini sheria imempa ruhusa ya kufungua na hana uwajibu wa kufunga. Tutakuja kuona katika maelezo tutakayotoa kuhusu watu ambao kazi zao ni safari, yaani safari ndio kazi zao, kama madereva. Mtu kila siku atakiwa atoke na gari hapa ndio mahali fulani, kisha arudi naye siku nyingine hivyo hivyo, inafuatia ndio hivyo, ndio maisha yake. Atafunga lini mtu huyu? Je, ni lazima kwake kufunga au ni ruksa kufungua? Haya yatakuja kwa sababu tunasoma kwa tadarruj, hatuwezi tukatumikiza masuala yote kwa wakati mmoja. Leo tunasoma masharti, kwa hiyo insha Allah tutalitaja jambo hili. Muqim awe ni mkazi wa mji, kwa maana mtu kama yuko safarini, hata kama safari yake kama msafara ya leo ilivyo ni luxury sana, pengine mtu anasafiri kwa ndege au treni ya umeme au mabasi mazuri, barabara safi kabisa, hapati uchovu wowote. Je, anapokuwa safarini mtu huyo anazingatiwa kwamba yuko safarini na yeye afungue? Aljawabu naamu, yuko safarini. Kwa mfano mtu leo anaweza kutoka hapa kwa basi akaenda Dar es Salaam, pingine akatumia masaa matano mpaka sita kutoka Tanga mpaka afike Dar es Salaam, na mwingine akapanda ndege kutoka Dar es Salaam kwenda Dubai, yule wa ndege akafika kwanza. Huwezi kusema maadamu masaa matano tu manne kutoka Dar es Salaam mpaka Dubai, kwa hiyo si safari. Ili pia nayo ni safari, kwa taambiwa ni musafiri, si muqim. Udhuru anao, ruhusa amepewa ya kufungua. Na haya pia tutatolea maelezo insha Allah katika darasa litakalofuatia zinazokuja huko mbeleni. Qadirin ala sawm, mwenye uwezo wa kufunga, mwenye uwezo wa kufunga. Hii ni sharti nyingine. Kuna watu hawana uwezo wa kufunga kwa sababu ya utu uzima, ni mzee sana, hawezi kuhimili njaa. Kuna umri mwanadamu akifikia umri huo anapatwa na udhaifu huo, kama alivyokuwa mwanzo katika kipindi cha utoto, basi ndivyo anavyorudi tena yeye katika uzee wake katika kipindi kile kile, huko mwishoni na arudi tena nyuma, anakuwa dhaifu, hawezi kuhimili njaa kwa sababu ya utu uzima, au hawezi kufunga kwa sababu ya maradhi, ni mgonjwa, maradhi aliyonayo, pingine ana vidonda vya tumbo, hawezi kukaa na njaa zaidi ya masaa mawili au masaa matatu, hali itabadilika, itakuwa mbaya, maradhi yataongezeka, au yashuku alayhi sawm, sawm itakuwa ni nzito kwake, thaqil, hana uwezo wa kufunga. Kwa huyu ambaye hana uwezo wa kufunga kwa sababu za kisheria zinazotambulika, basi ataruhusiwa. na Allah anajua zaidi. Wallahu alimun bi, inna Allah alimun bi dhati sudur. Allah ni mjuzi mno yale yaliyomo ndani ya vifua vya watu. Na Allah tabaraka wa taala kwa waja wake ni mjuzi mno, ajua kwamba wewe waweza au huwezi. Maana kuna watu ni wagonjwa na kuna watu hujitia wagonjwa, kuna watu wa tabia hujifanya mgonjwa hata kama haumwi, lakini anatafuta visingizio kwamba mimi naumwa, siwezi kufunga. Sasa huyu asijadhani kwamba watu ndio watakayomhukumu yeye. Watu hawana mamlaka. Sitachukua dhahiri kweli fulani amesema yeye mgonjwa hawezi kufunga, tutachukua kwa dhahiri yake. Lakini anayelipa, anayejua zaidi ni Allah, na yeye ndiye mlipaji. Kama alijua kwamba wewe waweza au huwezi, lakini chukusudia wewe ni kutaka kukimbia tu usifunge. Kwa hiyo uwezo wa kufunga na yule vile vile ni katika masharti ya uwajibu yenye kumwajibisha mtu kufunga saumu ya Ramadhani. Zimekuja dalili nyingi za aina mbalimbali, dalili za kitabu, yani kwenye Qur'ani na Sunna, yani katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na makubaliano au maafikiano ya wanawachuoni, ijma'ul ulama, ulama'ul umma, maafikiano ya wanawachuoni wa umma juu ya ufaradhi wa saumu ya Ramadhani. Miongoni mwa dalili hizo ni kauli yake Ta'ala katika suratul Baqara kuanzia aya 183 aliposema: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao wameamini, mmefaradhishiwa, mmelazimishwa, mmefaradhishiwa juu yenu siyam, yani kufunga, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. Kama vile ambavyo waliokuwa kabla yenu walilazimishwa na walifaradhishiwa kufunga, basi na nyinyi vile vile mfaradhishiwa kufunga kama wao. Malengo, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa ni wenye kumcha Allah, ni wenye kumwogopa Allah. Mkishafunga mtapata kitu kinachoitwa takwa, hofu ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kuogopa adhabu yake na kutumai thawabu zake. Kisha Allah tabaraka wa taala anasema ayyaman ma'dudat, hiyo saumu ulifaradhishwa hali ya kuwa ni masiku maalum yenye kuhesabika. Faman kana minkum marida, yule aliyekuwa miongoni mwenu nyinyi ni mgonjwa, au ala safarin, au yuko safarini, fa iddatun min ayamin ukhar, basi atafungua kisha atalipa katika masiku mingine. Mtu aliyekuwa mgonjwa au yuko safarini, ruhusa afungue na atalipa katika siku nyingine. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Aya hii, kipengele hiki kimefutwa na aya inayokuja mbeleni. Kuna kipengele cha mbeleni kimefuta aya hii, lakini hapo mwanzo kama tutakavyoeleza kwamba ilikuwa na wale ambao wanaiweza hiyo saumu, mtu aweza kufunga lakini hataki kufunga, fidyatun ta'amu miskin, watalipa fidia ya kulisha maskini. Mwanzo saumu ilifaradhishwa ilikuwa hivyo, ukaona leo sikuamka vizuri, leo sifungi mimi, kaamua tu leo sifungi. Basi waambiwa maadamu hukufunga, basi siku hiyo wewe lisha maskini. Mwanzo ilikuwa hivyo, faman tatawwa khaira, na yule atakayejitolea kutenda khairi, fahuwa khairul lah, hilo ndio bora kwake yeye. Wa antasumu khairul lakum, na kufunga ndio bora kwenu. In kuntum ta'lamun, ikiwa nyinyi mnajua. Kisha ikaja aya 185, shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake qurani, hudan linnas, hali ya kuwa ni mwongozo kwa watu, wabayinatin min alhuda walfurqan, na hali ya kuwa ni upambanuzi wa uongofu na ni furqan. Qurani ni yenye kutenganisha baina ya haki na batil, halali na haramu, muslim na kafir. Kisha ikamalizika, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Hii imekuja ni wajibu, imekata tena moja kwa moja sasa. Yule atakayeushuhudia miongoni mwenu nyinyi mwezi, basi na ufunge ashar, afunge mwezi wa Ramadhani, kwa maana iko hadhiri katika mji, au kadhalika ameushuhudia yeye au watu wengine wameushuhudia, ikathibitika kwamba mwezi wa Ramadhani umeshaingia, yule atakayehudhuria naye yuko mjini, mwezi umethibiti kwamba umeonekana, basi na aufunge mwezi wa Ramadhani. Aya hii imefuta hiari iliyotolewa mara ya kwanza kwamba yule atakayeweza miongoni mwenu nyinyi aweza kufunga, lakini akawa hataki kufunga atoe fidia. Aya hii imefuta, kipengele hiki kimefuta aya iliyotangulia ambayo inaeleza hivi. Na hii nafsu inakubalika kisheria na kiakili. Ama ushahidi au dalili kutoka kwenye sunna juu ya ufaradhi wa saum ni hadithi iliyopokewa na maimamu wawili, al-Bukhari na Muslim, katika sahihi zao, kupitia hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma aliposema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallama, buniya al-islamu ala khamsin, umejengwa uislamu juu ya mambo matano. Kwa maana uislamu una nguzo kuu tano. Ya kwanza ni shahada, la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, inafahamika kushuhudia ya kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Wa iqami as-salah, na kusimamisha swala. Wa ita az-zakah, na kutoa zaka. Alafu wa sawmi ramadhana, na kufunga Ramadhani. Na ya tano ni haji albayti man istataa ilayhi sabila. Kwa imetajwa sawmu ramadhani wa sawmi ramadhana, na kufunga mwezi wa Ramadhani ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Kwa huu ni ushahidi wa kuonyesha kwamba sawmu ya Ramadhani ni wajib kupitia sunna, na hadithi zilizokuja katika hili ni nyingi sana. Kadhalika maulama wa Kiislamu wote wameafikiana kwamba saumu ni wajibu na ni faradhi kwa kila Muislamu aliyebaligh, mwenye akili timamu, ambaye yuko mjini, mwenye uwezo wa kufunga. Saumu ilifaradhishwa lini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Majmu' ambao ni sharh ya Muhadhab ya Imam Ash-Shirazi rahimahumullahu ta'ala, yeye anasema swama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ramadhan 9 sinin, alifunga Mtume sallallahu alayhi wa sallam Ramadhani miaka 9 katika umri wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga Ramadhani 9, liannahu furidha fi Shaabana fi sanati thaniyati min alhijra. Asema kwa sababu hiyo Ramadhani ilifaradhishwa katika mwezi wa Shaabani katika mwaka wa pili kutokea hijra, tangu alipohama kutoka Maka kuna Madina, mwaka wa pili katika mwezi wa Shaabani Waislamu wakafaradhishiwa kufunga Ramadhani. Watuufia nabiyu sallallahu alaihi wasallama fi shahri rabi'in al-awwal sanata 11 إحدى عشرة من الهجرة لا الفريق متوم صلى الله عليه وسلم كتك مويزي ومفنغو ستة مواكا وكمنا موجة هجرية مواكا وكمنا موجة وكمنا مبيه مواكا وكمنا موجة وشينجية مواكا وكمنا موجة بسبب محرم ndio mwezi wa kwanza wa Kiislamu, Safar mwezi wa pili, Rabiul Awwal mwezi wa tatu, yani mwanzoni wa mwaka wa 11 ule Mtume صلى الله عليه وسلم akafariki. Kwa maana mwaka wa 11 hakuishi siku nyingi. Baada ya Dhulhijja ile baada ya Hija aliishi siku 80 na kitu basi. Akafariki Mtume صلى الله عليه وآله وسلم. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم amefariki mwaka huo wa 11 akiwa amefunga Ramadhani 9. Kwa maana kwamba hisabu itakuwa inaonyesha kwamba Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili minal hijra. Kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم ameishi Makka miaka 13 akiwa ni mtume. Ameishi miaka 13 akiwa ni mtume. Miaka 40 ameishi kabla ya kupewa utume. Baada ya kufikisha miaka 40 akapewa utume, akaishi Makka kwa muda wa miaka 13 akiwa ni mtume mwenye kuteremshiwa wahi. Na Madina, alipohamia Madina akaishi miaka 11, yani miaka 10-11. Na maana kwamba wahi ulipelekwa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم takriban miaka 23 mpaka 24 ndio kipindi cha utume wake. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم amefunga Ramadhani hizo. Hali zilizopita walizopitia Waislamu mpaka kufaridhishwa Ramadhani hii ambayo sasa tunafunga sisi. Mara ya kwanza kabisa Mtume صلى الله عليه وسلم alipohamia Madina katika mwaka wa kwanza, Waislamu waliamrishwa kufunga siku ya Ashura, ilikuwa ndio wajibu kwa wao. Na hii imekuja katika sahihi mbili, Sahih Bukhari na Sahih Muslim, kutoka kwa hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kadhalika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Makka Madina, hadithi maarufu, akawakuta Wayahudi wakiadhimisha siku ile ya Ashura, tarehe 10 ya mwezi wa mfunguo 4, yani mwezi wa Muharram, wakisema kwamba ndio siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabiullah Musa na wana wa Israel dhidi ya udhalim wa Firaun, na ndio siku aliyomwangamiza Firaun ambaye ni adui wa Musa na wana wa Israel. Kwa hiyo katika kumbukumbu zao ikawa ikifika siku hii wao wanaiadhimisha. Na Wayahudi walikuwa ni wakazi wa Madina, baadhi yao, kuna Wayahudi baadhi ya makabila yalikuwa yakiishi Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezewa habari ile akasema, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko wao. Akaamrisha kuifunga siku ile na watu wakawa wanafunga. Na baada ya hapo pia akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametamani akisema, la in ishtu ila alqabila la asummanna tasi'a, nikiishi mpaka mwaka mwingine unaofuatia basi nitaifunga na siku ya 9. Kwa maana siku zote hizi alikuwa akifunga ile siku ya 10, lakini akawa atakuwa khalifu Wayahudi kwa kufunga siku moja kabla ya siku ya Ashura. Na kadhalika katika marahili zilizopita baada ya kufaradhishwa saumu ya Ramadhani, ni kama tulivyoeleza kwamba watu walikuwa wana khiari baina ya kufunga na kulisha maskini, mpaka ilipo kuja kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yule atakaye ushuhudia miongoni mwenu nyinyi mwezi basi na aufunge. Al-Sahabi Salamatu ibn al-Aqwa, Salamatu ibn al-Aqwa radiyallahu ta'ala anhu, anasimulia. Huyu ni sahaba. Kwa hiyo al-Imamu al-Bukhari anaelezea kwa sanadi yake kutoka kwa sahaba huyu kwamba anasema lamma nazalat hadhihi al-ayatu wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ilipoteremka aya hii, aya inayosema na ni wajibu kwa wale ambao wanaweza kuifunga Ramadhani kulipa fidia ya kulisha maskini, yani ikiwa hawataki kufunga basi walipe fidia. Anasema kana man arada an yufkura yaftadi hatta nazalat al-ayatu allati ba'daha fanasakhatha. Anasema alikuwa anayetaka kufungua anatoa fidia, anayetaka kufungua alikuwa analipa fidia mpaka ilipoteremka aya ambayo iko baada yake ikaifuta aya hii. Kwa utaratibu ulikuwa uko namna hiyo, kwanza ilikuwa ni khiari, na ingekuwa mpaka sasa hivi ni khiari basi pingine watu wengi wasingefunga, au mtu akafunga siku mbili siku tatu basi siku nyingine nitalisha tu maskini, nitatafuta hela ninunue mchele au ninunue ngano nimpe maskini, khalas kariye imeisha. Kadhalika imekuja maelezo kama hayo katika riwaya ya Muslim, kunna fi ramadhan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man shaa sam wa man shaa afṭar, tulikuwa sisi katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, anayetaka anafunga anayetaka anafungua. Faftada bi ta'ami miskin hatta nazalat hadhihi al-aya faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Kadhalika mwanzoni katika utaratibu ulivyokuwa saumu baada ya kufaradhishwa, ilikuwa ni haramu kwa mwenye kufunga kula, kadhalika kunywa, kadhalika kutana na ahli yake baada ya kuwa kishalala. Yani mathala nimeingia jua lishazama, pengine ukala ukanywa uji wako au ukanywa chai au ukala tende au ukanywa maji, ukasema najipumzisha kidogo, alafu baadaye sasa nile, usingizi kwa kupitia kiasi dakika tano dakika kumi, ukiamka uruhusiwi tena kugusa chakula mpaka kesho tena, ndio unaendeleza na saumu. Utaendelea na saumu mpaka tena magharibi jua lizame tena kesho, marufuku kugusa chakula. Mwanzo ilikuwa namna hiyo. Kwa hiyo kama ikiwa wewe hutaki hivi basi usikukucha wala tu kama panya tafuna tu usingizi kukipitia basi ushashiba. Kwa hiyo kadhalika baada ya kuswali salatu ya isha ikawa hairuhusiwi tena kula, ni mmoja umelala au hukulala. Hali hii ilikuwa ni ngumu sana kwa watu. Yuko sahaba mmoja katika hadithi ambayo imepokewa na Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, hadithi nambari 1915 kutoka kwa sahaba al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu. Al-Bara ibn Azib anasema kana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. ولكوا مصحابة محمد صلى الله عليه وسلم على بكوا متوا مفونغا وكفيك وكاتي وكفنغوا أكلالا قبل يكفنغوا basi hali tena katika usiku wake huo wala mchana wake unaofuatia mpaka jua tayalichwe. Wa inna Qaisa ibn Sirmata al-Ansari radiyallahu anhu kana saima, yuko sahaba mmoja anaitwa Qais ibn Sirma al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu Huyu bwana alikuwa ni mwenye kufunga. Falamma hadhara al-iftara, al-iftaru ata mra'ata. Ulipofika wakati wa kufungua, akamwendea mke wake, faqala laha a'indaki ta'am, akamuuliza kuna chakula. Wakati wa kufuturu umefika, amekwenda nyumbani, ametoka kwenye shughuli zake huko kingine, kama ni shamba au kwenye biashara au sehemu yoyote, ametoka huko alikotoka. Sasa wakati wa kufuturu umefika, amuuliza mke wake kuna chakula chochote. Faqalat, qalat la, yule mwanamke akasema hatuna chakula. Kwa ile hali ya watu walikuwa nao walikuwa katika hali ngumu. Walakin antaliqu fa atlubu lak, kikamwambia mimi natoka na kwenda kutafutia chakula, labda nitaangalia hapo kwa mama fulani jirani. Wakana yaumahu ya'mal, na ilikuwa katika mchana wake, alikuwa yeye katika mchana wake anafanya kazi. Faghalabathu aina, macho yake yakamzidi, yani usingizi ukamzidia, ukamchukua usingizi. Faja'atuhum ra'atu, akamjia yeye mke wake. Falamma ra'atuhu qal khayb, mke wake alipomuona akamwambia hasara ni yako. Falamma intasafa an-naharu ghushiya alayhi, kwa maana kwamba mwanamke ametoka kwenda kumchukulia chakula mumewe, arudi jamaa akashalala, na ukilala ukiamka tena huruhusiwi tena kula, na huwezi kula usingizini ha? Kwa hiyo alipolala mwanamke anakuja pale na chakula, muona mume wake amelala, akamwambia shakula hasara sasa. Basi chakula ikawa hakiliki tena, kwa sababu imekatazwa hiruhusiwi kula chakula. Yule bwana akaendelea kujizuia, na mchana ulipofika akaendelea na saumu. Falamma intasafa an-nahar, ulipofika katikati mchana, ghushiya alayhi, akazimia, alianguka akazimia. Haya, mchana kuta, pengine labda uko shamba huko wapalilia na jembe, kulikweli jua kali, ukasema usiku ikifika jioni nitafungua, hukuweza kula kitu. Alafu usiku kapita na mchana wake ukaunganisha, bila shaka ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo alipofika katikati ya mchana, ile bwana akaanguka akazimia. Fadhukira dhalika linnabii sallallahu alaihi wasallam, hilo likatajwa likaelezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba bwana, jambo hili lilitokea kwa bwana mmoja akiitwa Qais ibn Sirma al-Ansari, yeye alipotola hili. Fanazalat hadhihi al-aya, uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, mehalalishiwa nyinyi usiku wa kufunga kukutana na ahli zenu na wake zenu, kwa sababu wao ni sitara kwenu, ni vazi lenu na nyinyi ni vazi kwao. Kisha aya ikaendelea mpaka ikasema wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhaytu alaswadi min alfajr thumma atimu siyama ila al-layl, basi kuleni na kunyweni mpaka itakapobainikieni nyinyi, utakapobainikieni nyinyi uzi mweupe na uzi mweusi kwa alfajiri. Kwa maana mpaka hiyo pambanukieni kwamba sasa hii ni alfajiri imeshaingia, nyinyi kuleni mpaka alfajiri itakapodhihiri, alfajiri ile ya kweli, alfajiri ya kuingia wakati wa swala. Ikishafika wakati wake huo, basi imetosha, msile tena. Kwa hiyo aya hii ilipoteremka, fafarihu farhan shadida, masahaba wakafurahi sana, maana ilikuwa hali ngumu. Kwa nini imeitwa Ramadhani? Wanasema kuna kauli zaidi ya moja juu ya kwa nini umeitwa mwezi wa Ramadhani. yani kwa nini mwezi huu umeitwa Ramadhani. Wanasema imeitwa Ramadhani li annahu yarmadhu dhunub, kwa sababu mwezi huu unachoma madhambi. Yuharikuha au yuhulikuha, unayachoma madhambi yote na kuyayusha. Baadhi ya wanawachuoni wameeleza hivyo, na wengine wanasema umeitwa Ramadhani liirtimadhi nnasi fihi min harri ljui, kwa sababu ya kuungua watu katika mwezi huo na joto la njaa. Unapata lile joto la njaa na kiu, kwa hiyo ikaitwa Ramadhani. Kadhalika wanasema kwamba imesema kwamba imeitwa Ramadhani kwa sababu wakati walipokuwa wakiapa majina, wakiipa majina miezi, hao watu wa mwanzo walipokuwa wakiipa miezi hiyo, wakiipa majina yake kwamba huu mwezi kadha na huu mwezi kadha, ikasadifu kuwa mwezi wa Ramadhani uko katika kipindi cha joto, ni kipindi cha joto kali, ukaitwa kwa jina hilo. Wafaka hadha shahru ayyama ramadhil har, ukawafiki mwezi huu kipindi kile cha kuchoma, kuchoma kwa joto lile, kwa summi ya dhalika. Lakini miezi inabadilika, kwa sababu miezi inozingatiwa kwa muandamu wa mwezi haitulii mahali pamoja, na hii katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lao ingekuwa miezi ni thabita, kwa maana ya kwamba iko katika hali moja, kama wale wanaozingatia idadi ya miezi kwa kuzingatia jua, hisabu za jua, miezi ibadiliki. Kishaambiwa kwamba ni June, Julai, basi kwenye ukanda fulani inakuwa ni baridi tu, ndio hivyo hivyo ibadiliki. Watu walioko chini ya ikweta wanakuwa kwenye kipindi cha baridi, na watu waliokuwa juu huko wanakuwa kwenye kipindi cha kiangazi. Kama hivi sasa huku ikiwa baridi, watu walipo bara Arabu walikuwa kwa Ulaya na sehemu nyingine kwenye joto, kwenye kipindi cha kiangazi. Kwa hiyo Ramadhani itawakuta kwenye kiangazi kama ilivyopita mwaka jana. Kwa hiyo watu wanapata masaa machache tu kufungua, magharibi yaingia saa 4 usiku ndio jua lazama mafungua, ikifika saa 9 saa ngapi jua lachomoza. Sasa ingekuwa ndio hivyo hivyo miaka nenda miaka rudi, ilikuwa ni thakili kwa watu wanaishi katika mazingira haya. Uzito huu huwezi kuuona ukiwa unaishi katika nchi ambazo ni itidali, hali ya hewa yake na fusuli zake asanawia ni mu'tadila, yani vipindi vyake vya mwaka vinauiana. Mchana hauwi mrefu sana wala usiku hauwi mfupi sana, wala bila aksi, kama usiku utaongezeka basi ni kidogo tu, hasa kipindi cha baridi katika miezi maalum, na mchana unakuwa mrefu kwenye kipindi cha kiangazi katika miezi maalum inofahamika, kisha ingia mwezi wa 12, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. Ala kulli hali kuna itidali fulani, lakini kuna baadhi ya maeneo mchana unaingia kwenye usiku mpaka kufikia masaa 4-5 na zaidi ya hapo, usiku ukaliwa ukawa na masaa machache 6 mpaka masaa 8 na sehemu nyingine ikawa ni zaidi ya hapo. Na hii ni kazi ya Allah tabarak wa taala, yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl. Allah tabarak wa taala anauingiza mchana usiku katika mchana, na anauingiza mchana vile vile katika sehemu ya usiku. Kwa hiyo Allah akajalia kwamba miezi hii ya Kiislamu inazingatiwa kwa kuandama mwezi, ina mabadiliko. Kwa hiyo itakuja wakati fulani Ramadhani kwa kipindi cha mvua, inakuja wakati fulani Ramadhani kwa kipindi cha kusi, inakuja wakati fulani Ramadhani ni kipupwe, inakuja wakati mwingine Ramadhani kiangazi. Hivyo hivyo inazunguka, utaona ndani ya miaka kadhaa kuna mzunguko kama huo. Kadhalika watu walioko huku katika kanda hizi ni kadhalika walioko katika kanda mwingine, kwa maana ilitokea wakati watu wakifunga walioko bara Arabu, walioko Europe na sehemu nyingine, ikifika saa 11 saa 10 jua lishazama, kuna jua tena, watu wanafungua mapema, na alfajiri haingii ila saa 1 asubuhi au saa 2 ndio alfajiri imeingia. Kwa hiyo mchana umekuwa mfupi, kwa hiyo inakuwa ni wepesi kwao, na haya yanatokea. Nadhani kuna kipindi kama wale Madina ilikuwa ikifika baada ya asri, tusala al-asri, basi utafute mahali pa kukaa kula, kwa maana kwamba haitapita dakika 50 hivi ila jua lishazama, watu wanafutua baada ya asri. Ikifika saa 11 kadha tayari magharibi. Tayeb, kwa hiyo imeitwa Ramadhani kwa sababu wanasema wakati lilipotolewa jina hili ilikuwa wakati huo ni wakati wa jua kali, kiangazi. Kwa hiyo wakaipa Ramadhani kwa jina hilo, kwa sababu wafaka hadha shahr ayyama Ramadhil Harri. Na itafaa kuita Ramadhan kadhalika shahru Ramadhan. Ama wale wanaosema kwamba haifai kuita Ramadhan kwa sababu Ramadhan ni jina la Allah, hadithi waliotegemea ni hadithi dhaifu, haijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Darasa itakofuatia tutasoma masala mengine, vipi au wakati gani kutathibiti kuingia Ramadhani, Ramadhani itathibiti kivipi, yani kwa namna zipi. Kwa tutazungumzia suala la kuonekana kwa mwezi, kadhalika kukamilisha Shaabani siku 30, na masala ya kuthibitisha mwezi muandamo kwa kutumia kalenda. Je, ni jambo lipo katika Uislamu au hakuna? Au kuutafuta mwezi kwa kutumia darubini na alatu alhaditha, kama kutumia satellite na vitu vingine ili kutazama mwezi. Je, hilo litafaa na linazingatiwa katika Uislamu au la? Hiyo ni darasa nyingine tena, insha Allah tutaitazama kesho idhinillah. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Kuna swali lolote kuhusu haya tuliyosoma? Ila yale tuliyoahidi kwamba tutatolea maelezo ya simulizi, na yale ambayo hatukuyataja kwenye darasa ya leo pia tusiulize, kwa sababu yatakuja maelezo yake. Ama katika yale tuliyosoma, kama kuna kitu hakijaeleweka, tunaweza kuuliza. Tafadhali. Tayeb, swali limekuja, mtu atakapokuwa amepatwa na mas ana mashayatin, ameondokwa na akili kwa sababu ya mas, au mtu ana kifafa, amepatwa na kifafa katika mchana wa Ramadhani, je, saumu yake itasihi au la? Amepatwa na wazimu au akili imemwondokea kwa sababu ya wazimu, au kwa sababu ya mas, au kwa sababu ya kifafa mathalan, hiyo saumu yake itasihi? Mtu akipatwa na wazimu katika mchana wote wa Ramadhani, saumu yake haitasihi. Kwanza hili lazima nifahamike hivyo, kwa sababu miongoni mwa shuruti za kutekeleza ibada hii au sharti za wajibu wa ibada hii ni kuwa na akili timamu. Na huyu aliondokwa na akili, akili yake haiwezi kuambiwa kwamba ana akili timamu. Pengine amezimia mchana kuto, alipatwa na kifafa mchana wote, amepatwa na masi kadhalika. Huyu haitasihi saumu yake na wala haitamlazimu kwake yeye kulipa, kwa sababu kalamu imenyanyuliwa kwake yeye kwa madhhabi ya Hanabila, kadhalika Shafiia, kadhalika madhhabu Abu Hanifa na wengineo. Ama akipatwa na wazimu sehemu katika mchana, labda masaa mawili, masaa matatu na zaidi kidogo au pungufu kidogo, baadhi ya wanawachuoni wanasema saumu yake itasihi. Kwa hiyo hivyo ni kwa sababu ya wazimu au kifafa au mas na mingineyo katika ambayo wanaondosha akili ya mwanadamu. Hiyo ni tarjih imefanywa na Ibn Qudama, yani sahibul Mughni, Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah na Ibn Hazm. Na madhhabu ya Shafi'iyya, Imam Shafi rahimahullah ta'ala, yeye anaona kwamba saumu yake imeharibika kabisa, kwa sababu amepatwa na kitu chenye kuzuia uwajibu wa saumu kiharibu saumu hiyo, kama vile mtu aliyepatwa na hedhi. Yeye amekwenda katika suala hii, katika njia hiyo, na msimamo huu umetiliwa nguvu na Al-Majd ibn Taymiyyah, babu yake Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Yeye amekwenda na msimamo huo, akasema kwamba pia mtu aliyepatwa na wazimu japokuwa sehemu katika mchana, akili yake ikamuondoka, saumu yake ikatimika. Kwa ufupi ni kwamba mtu atakayepatwa, atakayeondokwa na akili katika sehemu katika mchana, wanaochuoni wamekhtalifiana katika hilo. Wako wanaona kwamba saumu iko, na wako wanaona kwamba saumu hakuna, lakini ihtiyatan ni kwamba saumu hiyo haiko, lakini pia hatalipa. Kuna majibu mengi, yani kuna mabishano mengi baina ya wanawachuoni kuhusiana na jambo hili, na Ibn Hazm alikuwa na msimamo mkali katika hili, kuonyesha kwamba saumu inabatilika. Lakini baadaye akasema, tukazingatia, tukatazama hadithi zilivyokuja, tukaona kwamba saumu itakuwa pale pale, yani saumu yake itasihi. Kwa tumefikiana itifaki ya wanawachuoni kwamba mtu akiwa amepatwa na wazimu mchana kutwa, yani siku yote ile nzima, saumu yake itakuwa hiyo imebatilika, hii haina mushkili, lakini sehemu katika mchana mathalan, basi wanawachuoni wamekhtalifiana. Wallahu aalam. Naam. Aqil tamyizi ni muhimu kupambanua. Mathalan mtoto wa miaka miwili, miaka mitatu, kwanza hawezi kufunga. Ukisema wamfungisha kwa nguvu, unaweza kumdhuru. lakini mtoto kishafikia umri wa tamyiz, kupambanua mambo, hajafikia baligh lakini anapambanua mambo. Na watoto wanatofautiana katika masuala ya tamyiz, hawako katika aina moja. Kuna ambao wanajitambua mapema, yani mtoto kujitambua. Kuna ambao wanajitambua mapema kabisa, kishafikisha miaka 4, 4 na nusu, kuna 5 tayari kujitambua, ajua hili na hili, anajua. Naweza kueleza habari. Kuna mwingine bado hata kifikisha miaka 6 bado hajitambui. Sasa mtoto akishakuwa ni mumayyiz, basi ni vizuri ukaanza kumzoesha masuala ya ibadat. Ama ambaye si mumayyiz, basi kaa naye kwanza, mzuie kwanza, usimwingize katika mambo ya ibadat na sehemu nyinginezo, kwa sababu hakuna faida katika hilo, hajui anafanya kitu gani. Lakini mtoto wa miaka 5, miaka 6 akiwa tayari kashafika tamyiz, ni vema ukamzoesha ibada, usimwache mpaka afike miaka 8-9 huko ndio anza kumwambia afunge, ingie kwa thakili juu yake. Wallahu aalam. Tupange adhiniwe kwa nguo. Naam. Allahu a'lam, lakini mtukufu kweli, utukufu wake uko umethibiti. Lakini kwa nasi kwamba sikumbuki kama kuna nasi inaeleza kwamba ni mwezi mtukufu, lakini sidhani kama kuna makatazo yoyote juu ya hilo, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Swali na kujeje, mtu katika mchana wa Ramadhani amefunga, alafu akatiania bwana, ah, mimi bwana nitafungua, mimi nitakula hivi ninavyokwenda bwana, ah, mimi nitafungua, kasheka nia yake kufungua, alafu baadaye akafikiria akaona, ah, ngoja nimalizie tu. Swali, saumu iko au hakuna? Au mtu asema mimi ningefika nyumbani nikikuta kuna biriani mimi nitafungua. Kama hamna kitu basi. Taiki ni hii sura nyingine ya taaliq. Lakini mtu ameka azma kwamba mimi nitafungua. Pengine watu wakamrai, ah bwana usifungue bwana, jikaze tu. Sema hapana, mimi nitafungua. Lete maji mimi. Watu walikamrai akaona habasi wacha nikamilishe. Swali langu ni je, saumu iko? Na Abu Rahma, simaje? Hata kama hajakula saumu yake itakuwa imebatilika. Hata kama hajakula au hajafanya chochote cha kufunguza, kitendo hicho peke yake saumu inakuwa imebatilika. Kwa hiyo ile kumrai bwana usifungue, yaani umpotezea tu pale muda, lakini tayari kashafungua ukitendo chake kile. Lakini pia haina maana kwamba sasa ndio aruhusiwa ale, hata ruhusiwa kula, tabia jizuie, saumu ibatilika na hata ruhusiwa kula. Unifahamu? Umeelewa ni swali lilivyokaa na jibu lake? Mtu akazania la kufungua ni bwana, hapana mimi siwezi, mimi nafungua bwana. Kwa maana ile nia ya kufunga ameibatilisha. Kweli amebatilisha nia yake. Na somo lazima kwa nini? Kadhalika kama mtu anayeswali, ingine kaingia kwenye swala asema, ah, ni bwana mimi naacha kuswali, ngoja kaangalie kazi nyingine, au nakata swala, ngoja ndechooni kwanza. Ukatia nia hasa katika nafsi yako kwamba wewe wakata swala, swala yako ilibatilika pale pale. Lakini ukaleta mathali ukatundika swala yako, ukasema gari likija tu mimi naacha kuswali, nitakwenda kuswali huko, kama labda ni safari ya mjini, ukasema nitakwenda kuswali mjini, kwa umeingia pale gari ikitokea mimi nitakata swala, lakini ukaswali mpaka mkamaliza swala na gari ikitokea, msemaje hapo? Jana jawabu nirudi tena kwako. Ametundika swala yake. Unashahidi katika madhhabu ya Shafi'i hiyo sala yake imebatilika kwa sababu ya ta'liqus salah. Ameitundika swala, kutundika swala kwenye kitu fulani, kwa hiyo swala inakuwa inabatilika. Sema, je, inajuzu kuhama na kuelekea katika mji wenye joto au mchana mfupi ili kupata wepesi wa saumu? Ni kama sasa natoka hapa kwa sababu ndio kufunga Cape Town, mimi kule kuna baridi mchana mfupi, ukakimbia sehemu yenye joto. Pengine mtu akatoka Europe huko, kwa kuwa kuna kufunga masaa 18, masaa 6 tu ndio ya kula. Akasema mimi ndio Afrika, kwa sababu watu hufunga masaa 12 au masaa 14. Kwa kahawa kutoka huko akaja huku tafuta pesa. Itafai. Hakuna kizuizi juu ya hilo. Hakuna kizuizi chenye kukataza kufanya hivyo. Allahu a'lam. Faadhiniwe kwanza. Wakati adhani ushapita. طيب سؤال ambayo nataka tambihi pia katika mambo ambayo yamekatazwa ni mtu kutangulia kuifunga Ramadhani kwa siku moja au kwa siku mbili. Akasema mimi natangulia kifika Ramadhani 28 au Ramadhani 29 na Ramadhani 30. Shaabani 29 na Shaabani 30. Sasa ngoja nifunge kabisa. Ramadhani ikiingia mimi basi tayari nishaanza kufunga. Au pingine akawa na wasiwasi. Pingine mwezi uliandama, kwa hiyo acha nifunge kabisa mimi. Hili ni jambo limekatazwa kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taqaddamu Ramadhan bisawmi yawmin au bi au yawmayn, msitangulie Ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili. Kilichovuliwa hapo katika hadithi hii, isipokuwa mtu kama ilikuwa ana taratibu na ana saumu yake anaifunga, kwa mfano ana utaratibu wa kufunga kila Jumatatu, ikatokea tarehe 29 Shaaban ni siku ya Jumatatu, yani mfano kishukutwa yaumul ithnain, mtu aka ana utaratibu mwaka mzima au siku zote yeye hufunga siku ya Jumatatu na hufunga kadhalika Alhamis. Sasa ikaangukia tarehe 29 kwamba ni siku ya Jumatatu, akawa anafunga kwa utaratibu huo, huyo hana lawama juu yake. Ama wale ambao hawana utaratibu huo wa kufunga saumu za sunna, lakini akaamua tu kwamba nifunge Shaaban 29 na 30. Hili jambo limekatazwa. Kwa hii ni tambihi watu takiwa wafahamu. Wallahu ta'ala a'lam. Darasa itaendelea tena katika siku ya kesho, yani baada ya salatu dhuhri, kadhalika al-asri na maghrib. Na itakapoingia Ramadhani, utaratibu wetu litangaza kwenye tutangaza jana baada ya salatu al-juma. Bila sijajua kitabu ash-shama'il kwamba je kitabu hiki kipo kwa watu wako nacho, au hakipo, tuangalie utaratibu mwingine wa kufanya. Kimepatikana? Niko nacho. Mukhtasaru shamail. Bas khair insha Allah. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.